Nalinga kayo motema o sheri nanga na banine kokondo Naba botanga bongo gogo ngambia bongo nalinga kaneminyo Naboya kashelo silika gogo masibi ole misinga nzoto Bona koka kate basusio imamu nabone liyo e Mosili singa posa kolinga o papa Kisinga nena maloba oho Bota na mole mabo Ngai na we Osili singa posa kolina oho Naseli nini masibi Ozo kisinga nena maloba oho Bota na mole mabo Ngai na we Nalinga kayo motema osheri nanga Nabandine kokondo Naba botanga bongo bobo Ngambia mpungu nalinga kande mingyo Naboya kashanyo silika obo Masibi ole misinga nzoto Bona koka kate basusio ima obo Nabonde liyo e Kosili singa posa kolina obo Sheri nanga yo Naseli nini masibi Ozo kisinga nena maloba wogo Kota na mole mabogo Ngai na we Osili singa posa kolina wogo Sheri nanga masibi Naseli nini masibi Ozo kisinga nena maloba wogo Kota na mole mabogo Ngai na we Sheri nanga moke, moli mwana na masivi. Okay, Molly, go let me see you.